399 zł. Teraz za jedyne 399. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Kolejna izraelska zakładniczka uwolniona przez Hamas. Dziś jeszcze wolność mają zyskać dwie inne osoby. Łyżwiarze figurowi byli na pokładzie samolotu, który rozbił się nad Waszyngtonem. Wśród nich Rosjanie, mistrzowie świata z 1994 roku. Blisko 10 tysięcy ciąż i pierwsze urodzone dziecko. Są efekty przywróconego programu in vitro. Hamas uwolnił Agam Berger, obywatelkę Izraela, która była przetrzymywana w strefie Gazy. To żołnierka. Została przekazana Czerwonemu Krzyżowi w obozie dla uchodźców w mieście Jabalia na północy strefy Gazy. Niebawem uwolnione zostaną dwie kolejne osoby. Dziś na wolność ma wyjść także 5 obywateli Tajlandii. W zamian Izrael wypuści z więzień 100 Palestyńczyków, w tym 30 dzieci. Będzie to trzecia wymiana między Izraelem a Hamasem. Na pokładzie samolotu, który rozbił się w pobliżu Waszyngtonu, znajdowali się mistrzowie świata w łyżwiarstwie figurowym z 1994 roku. Jewgenija Szyszkowa i Wadim Naumow, poinformowała agencja RIA Nowosti. Oboje reprezentowali Związek Radziecki oraz Rosję w rywalizacji par sportowych. Z kolei amerykański łyżwiarz figurowy John Maravilla poinformował agencję, że na pokładzie znajdowało się co najmniej 14 sportowców, nie licząc trenerów i krewnych. A w nocy polskiego czasu wojskowy śmigłowiec uderzył w samolot pasażerski tuż przy lotnisku imienia Ronalda Reagana. Maszyny spadły do rzeki Potomac. Na pokładach znajdowało się 67 osób. W miejscu katastrofy wciąż trwa akcja ratunkowa. Według stacji NBC z rzeki Potomac wydobyto około 12 ciał. Akcja ratunkowa, w której uczestniczą setki osób, jest niezwykle trudna. Woda w rzece ma zaledwie kilka stopni. Lokalne media donoszą, że po zderzeniu samolot rozpadł się na dwie części. To trwająca operacja, która zajmie wiele godzin. Będziemy kontynuować pracę nad działaniami ratunkowymi. To potrwa dłuższy czas. Powiedział dowódca straży pożarnej na lotnisku Ronalda Reagana Richard Bonnet. O katastrofie na bieżąco jest informowany prezydent USA. Donald Trump napisał w mediach społecznościowych, że tragedii można było zapobiec. Karol Darmoros, Polskie Radio. Publicysta do spraw lotnictwa Michał Setlak wskazuje, że śledczy, którzy badają wypadek, skupią się na tym, dlaczego śmigłowiec znalazł się na kursie kolizyjnym z samolotem pasażerskim. Samolot pasażerski znajdował się na krótkiej prostej do lądowania. Miał przyziemiać mniej więcej za 15 sekund, to było 2,5 km od pasa. Także znajdował się na pewno w miejscu, gdzie powinien był się znajdować. Pytanie, czy śmigłowiec wojskowy się znajdował w tym miejscu, w którym się powinien był znajdować. Nie została zachowana separacja między statkami powietrznymi i raczej nie z winy pilotów samolotu pasażerskiego. Premier złożył Amerykanom kondolencje z powodu katastrofy. Dziś wszyscy jesteśmy z narodem amerykańskim w tym tragicznym momencie, napisał Donald Tusk w mediach społecznościowych. Urodziło się pierwsze dziecko z przywróconego przez rząd programu in vitro. To dziewczynka. Jak przekazuje ministra zdrowia Izabela Leszczyna, do programu zakwalifikowano ponad 23 tysiące par i jest już blisko 10 tysięcy ciąż. Duma mnie rozpiera. Już mamy prawie 10 tysięcy ciąż. Program działa pół roku. To znaczy, że w ciągu roku 20 tysięcy dzieci, biorąc pod uwagę to, że rodzi się nam trochę ponad 200 tysięcy, to jest naprawdę genialne. Cieszę się, gratuluję wszystkim parom, które czekają na dzieci. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten proces. Program in vitro potrwa do końca 2028 roku. W Sejmie właśnie powinno się rozpoczynać wysłuchanie publiczne nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Propozycja zakłada m.in. wprowadzenie zakazu stosowania łańcuchów i trzymania psów na uwięzi, nowego systemu finansowania schronisk czy podwyższenia kar za znęcanie się nad zwierzętami. Projekt obywatelski przebrnął przez pierwsze czytanie i teraz zajmuje się nim Komisja Nadzwyczajna. Jej przewodnicząca, Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej, nie wyklucza, że to pierwsze z serii wysłuchań, z tego względu, że do komisji trafiło aż 10 projektów zmieniających obecną ustawę. Dla komfortu pracy i rozpatrywania szerokiej tematyki będziemy to wysłuchanie robić w stosunku do jednego projektu. Najszerszym projektem obejmującym najwięcej tematów ochrony zwierząt jest projekt społeczny, więc uznałam, że to wysłuchanie publiczne tego projektu będzie pierwszym wysłuchaniem publicznym. W Sejmie mają się pojawić zarówno przedstawiciele organizacji prozwierzęcych, jak i producentów rolnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. czwartek pogodny, pochmurno tylko na północy i tam miejscami przelotne opady deszczu. Najchłodniej 5 stopni na północnym zachodzie, około 9 w centrum, do 14 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Nic się nie zmienia, nadal jesteśmy tutaj w składzie Elżbieta Malinowska, Ania Lalka i Justyna Grabasz i bardzo nam miło, że są Państwo z nami. When I hear your voice on the radio. 29 Palms i Robert Plant. Na dzień dobry. Po raz drugi lub po raz pierwszy dla tych, którzy dopiero dołączyli do słuchania. Jakby co, będziemy tutaj do 12 z zapasem ciekawych tematów. Między innymi słów kilka o unowocześnianiu betonu. To w cyklu Piknik Naukowy Moniki Suszek. A już za moment historia folkowej gwiazdy Joan Baez, a właściwie historia koncertu, który zagrała w Lublinie. Zanim jednak więcej na ten temat powie nam Anna Kowalczyk, to posłuchamy fragmentu płyty tygodnia, czyli Brudnopisu zespołu Bazgrołki. Kompozycja na dziś również nieprzypadkowa, bo skoro tak ładnie za oknem w większości kraju, to niech nam wybrzmi słońce. We'll be right back. bazgrołki śpiewające o słońcu, które się schowało za chmurami. Na szczęście dzisiaj jest inaczej i niech tak zostanie jak najdłużej. A to był fragment albumu Brudnopis, albumu, który jest naszą płytą tygodnia, tak więc można go zdobyć pisząc na adres dobregodnia@polskieradio.pl. Każdego dnia mamy dla słuchaczy po jednym egzemplarzu tej płyty, tak więc zachęcamy do kontaktu. W tym tygodniu na antenie Trójki rozdajemy także bilety na nową filmową biografię Boba Dylana, kompletnie nieznany, oraz gramy na jednej z filmowych gitar. W cyklu Brakująca połowa dziejów nie mogło więc zabraknąć opowieści o jednej z bohaterek tego filmu, Joan Baez, zagraną znakomicie przez Monikę Barbaro. Joan Baez, która jest jedną z głównych filmowych postaci tego filmu, a jej nadzwyczajną muzyczną i aktywistyczną historię Anna Kowalczyk opowiadała już na antenie Trójki we wtorkowym paśmie Tu Myśliwiecka 357. Dzisiaj za to przypomni nieprawdopodobną historię pierwszego przyjazdu Joan Baez do Polski w 1985 roku. Brakująca połowa dziejów. Przyjazd do Polski Joan Baez, mega gwiazdy amerykańskiej sceny folkowej i słynnej aktywistki na rzecz praw człowieka, właściwie mógł się nie wydarzyć. A jednak, dzięki niezwykłemu splotowi okoliczności oraz zaangażowaniu bardzo wielu bezinteresownych osób, nie tylko się wydarzył, ale też przeszedł do historii. Zresztą najlepiej opowie o tym ona sama. A friend of mine in California, whom I work with, said to me, I'm going to Poland, why don't you come along? Jeden z moich przyjaciół, z którym współpracuję w Kalifornii, powiedział do mnie pewnego dnia, właśnie się wybieram do Polski, może byś pojechała ze mną? So I said, okay, if I can have dinner with Lech Wałęsa. No dobrze, pod warunkiem, że zjem obiad z Lechem Wałęsą. I had no idea that it would be any more than a dinner with Lech Danuta and his 100 children. Mm-hmm. Wydawało mi się, że to nie będzie nic, tylko po prostu obiad z Lechem, Danutą i dziećmi. So I arrived like any other stupid American with my chewing gum and chocolates for the children. Więc przyjechałem jak jakaś pospolita idiotka z Ameryki z jakimś tam pudełkiem czekoladek dla dzieci, tylko bez bagażu. And was greeted by a television camera. A tu nagle okazuje się telewizyjne kamery. And Lech Wałęsa with flowers and a speech. I Lech Wałęsa z kwiatkami i przemówieniem powitalnym. O spontanicznym przyjeździe Joan Baez do Gdańska w listopadzie 1985 roku dowiedzieli się studenci i studentki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i uznali, że taka okazja może się nie powtórzyć, a gwiazda festiwali w Newport i Woodstocku po prostu musi usłyszeć ich zaproszenie. Yesterday I received a telephone call and I thought I was all finished my work and it said, please Joan, yes. Come, Ludwik, you can sing, please, concert, 16 o'clock. No, I am 15, okay, yes, good. Króciutko, tylko strasznie, że wczoraj, kiedy już myślałem, że jest już po wszystkich koncertach, że mogę wreszcie odpocząć, nagle ze się rozległ dzwonek telefonu, a w tym to, co państwo słyszeli właśnie. So this is one of the fastest organized concerts in my career. Jest to jeden z najszybciej zorganizowanych koncertów w całej mojej karierze. Jak słyszymy, dzięki dziennikarskiemu śledztwu Katarzyny Michalak z Radia Lublin, która dotarła do nagrań koncertu oraz odtworzyła w reportażu Śpiewajcie Wolność kulisy jego organizacji, spontaniczne spotkanie ze społecznością KUL-u nie tylko się odbyło, ale było też nadzwyczaj udane. Mimo rekordowo krótkiego czasu na organizację transportu gwiazdy czy nagłośnienia, ale też na promocję wydarzenia w czasach, pamiętajmy, bez internetu i telefonów komórkowych, największa z uniwersyteckich auli po prostu pękała w szwach, a szturmujący ją fani wyłamali drzwi. Amerykańska gościni natychmiast nawiązała świetny kontakt z publicznością i przełamała pierwsze lody. I zanim może dzieł coś powie o sobie, chciałem uspokoić, nie ma po co się bać, jeśli ktoś nie wie, jak wymawiać jej nazwisko. Właśnie to sprawdzałem, ponieważ jest mnóstwo wersji i wszystkie są poprawne. Zatem Joan Baez, Joan Baez, Joan Baez. Wszystko jest dobrze, okej. Okay. Pani Janina. Pani Janina. Joan Baez na scenie jak zwykle sama, tylko z gitarą, zaśpiewała wówczas wiele swoich hitów i pozostawiła niezatarte wspomnienia wśród uczestników i uczestniczek koncertu. Sama miała też chyba od tej pory specjalne miejsce w sercu dla Polski i walki Polek i Polaków o wolność i demokrację, bo gdy w 1989 roku występowała w Bratysławie z koncertem inspirującym, jak uważał sam Václav Havel, czechosłowacką aksamitną rewolucję, wykonała po polsku nieoficjalny hymn Solidarności, czyli piosenkę dla córki. Nie mam teraz czasu dla ciebie, nie wiedziała cię długo matka. Jeszcze trochę poczekaj, dorośnie, opowiemy ci o tych wypadkach, o tych dniach pełnych nadziei. Polski epizod w historii Joan Baez jest tylko jednym z jej licznych gestów solidarności z krajami ogarniętymi wojną lub walczącymi o wolność i sprawiedliwość. W 1963 roku śpiewała w Waszyngtonie tuż przed wystąpieniem pastora Martina Luthera Kinga i jego słynnym I Have a Dream. W 1972 grała w bombardowanym przez Amerykanów Hanoi, a w 1993 w oblężonym Sarajewie. Ostatnio pojechała z koncertem do ogarniętej wojną Ukrainy. I to zapewne nie jest jej ostatnie słowo, bo dziś 84-letnia Joan Baez po prostu uosabia tę nadzwyczajną moc muzyki, która przynosi otuchę i nadzieję wszędzie tam, gdzie o nie najtrudniej. Aż powrócisz w nasze objęcie, w naszym domu, który nie istniał, bo w nim brak było prawdziwego szczęścia. Brak było prawdziwego szczęścia. Lubelski koncert Joan Baez jest tematem nagradzanego reportażu Katarzyny Michalak z Radia Lublin, Śpiewajcie Wolność, którego fragmenty mogli Państwo usłyszeć w materiale, a całość znajdą na stronach Polskiego Radia. Przypominamy też, że trwa aukcja na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w której można wylicytować udział w kolejnym odcinku brakującej połowy dziejów i współtworzenie wraz z Anną Kowalczyk opowieści o Państwa ulubionej bohaterce. Szczegóły oczywiście na naszych mediach społecznościowych. A skoro słuchaliśmy takiej pięknej koncertowej historii, to pozwolę sobie przemycić na antenę House of the Rising Sun w wykonaniu Moniki Barbaro, która wciela się w rolę Joan Baez w filmie Kompletnie Nieznany. If I had listened to what my mother said, I'd have been at home today. But I was young and foolish, oh God, let a rambler lead me astray. Go tell my baby sister to do what I have done, but shun that house in New Orleans they call the Rise. I'm going back to New Orleans. My race is almost run. I'm going back to spend my life beneath. Znakomite wykonanie. No, zauroczyła mnie swoim głosem Monika Barbaro, która pięknie wciela się w Joan Baez w filmie Kompletnie Nieznany. W filmie, który nadal można oglądać w kinach, a my mamy dla Państwa wejściówki na pokazy filmu Kompletnie Nieznany, ale to wszystko do zdobycia w audycji Tu Myśliwiecka 357, która na naszej antenie po godzinie 13, także zachęcamy do słuchania. Thank you.

Zapotrzebowanie jest ogromne, ale jego produkcja kosztuje. Nie tylko pieniądze, ale również zasoby naturalne. Mówi architekt dr Marcin Strzała z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Z perspektywy zarówno konstrukcji, jak i w ogóle architektury, beton jest materiałem wytrzymałym, plastycznym, dającym nam dużo możliwości zarówno od strony strukturalnej, jak i wyrazu architektonicznego, ale z drugiej strony jest takim dosyć nieprzyjemnym elementem rachunku zysków i strat, tak sobie to nazwijmy, ponieważ jest jednym z największych udziałowców, jeżeli chodzi o emisję gazów cieplarnianych w całym sektorze budownictwa, konstrukcji. I dlatego Międzynarodowy Zespół Architektów chce podjąć wyzwanie i opracować taką technologię wytwarzania betonu, aby była ekologiczna i ekonomiczna. Ten projekt, który wykonujemy w tym dużym konsorcjum międzynarodowym, jest wielopłaszczyznowy i ta pierwsza płaszczyzna dotycząca materiału samego mierzy się również z takim problemem, który dotyczy tego cudownego betonu, w cudzysłowie, że kończy nam się piasek. Więc jedną z nóżek tego projektu jest między innymi to, że nasi koledzy z Sintefu z Norwegii opracowują specjalną mieszankę betonu, która będzie mogła być tworzona z piasku morskiego, który zazwyczaj jest nieużyteczny dla tego materiału. Jednocześnie we współpracy z nami nasi koledzy z Hyperiona z Finlandii opracowują specjalne narzędzie, które będzie pozwalało mieszankę betonu drukować za pomocą ramienia robotycznego w kształty takie, które będą predysponowane w ogóle do tego, żeby ich technologii wytwarzać. Plany są bardzo ambitne i warte rozwijania. Tym bardziej, że w produkcji tradycyjnego betonu zaczyna brakować jego niezbędnego składnika, czyli piasku. Ten pustynny się nie nadaje, dlatego przemysł sięga po jego zasoby w morzach i oceanach. Taki beton z piasku morskiego uzyskać. Oczywiście należy dodać do niego odpowiednie inne składniki chemiczne. Jednym z nich, tym, który jest, nazwijmy to, mniej tajny, jest to, że ten nasz beton jest zbrojony poprzez wykorzystanie takiego zbrojenia rozproszonego z aluminium. I ono, zachodząc w reakcję chemiczną z pewnymi dodatkami, powoduje, że ten beton z piasku morskiego stabilizuje się i uzyskuje takie same właściwości jak beton tradycyjny. Potencjalnie dający więcej możliwości, bo też pewną zaletą aluminium, o której nie myślimy, jest to, że aluminium w przeciwieństwie do stali nie rdzewieje, więc jest też potencjalnie materiałem, który ma dużo większą żywotność, to znaczy również w czasie, a nie tylko te właściwości mechaniczne, które projektujemy. Technologia, nad którą pracują naukowcy, ma potencjał, by zrewolucjonizować branżę architektury i budownictwa. To nie tylko swoboda projektowania skomplikowanych geometrii, a potem ich druku, ale również wytwarzanie betonu z nowych składników, co może przyczynić się do znacznego obniżenia kosztów. Czy uciekniemy kiedyś od betonu? Brzmi jak pytanie niemal filozoficzne. Tematem tego bardzo popularnego w budownictwie materiału zajęła się Monika Suszek, a kolejny odcinek cyklu Piknik Naukowy w poniedziałek o tej samej porze. We don't care about the young folks.

too much I can brag about, too much of winning. These haters is mad about 90s baby, fatherless child. But who would I be if I did have my dad around? These days gotta use cold words talking. Who would I snap if I did have my camera out? Who you know mixing genres like me? Do you not get it? I am the baddest out. It's I'm the illest. In Cartier spending my shillings. Sis said, why do you buy this stuff? I just like it innit. My diamonds and entertainment. Sometimes dancing, sometimes singing. Everybody we know is sinning. As for living. Hello Hi, czyli nowość od znakomitej Little Sims. To właśnie nam wybrzmiało na trójkowej antenie. Na zegarze 15 minut do godziny 11. Fajny film. W czwartki bardzo często mówimy o filmowych premierach, ale warto powiedzieć, że niektóre filmy nie znikają z afiszy tak szybko, wręcz przeciwnie, zyskują na popularności z czasem. Wróbel, w którym tytułową rolę brawurowo zagrał Jacek Borusiński, miał już swoją premierę kilka miesięcy temu. Mimo to film wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem widzów i ciągle ma szansę na zdobycie prestiżowych nagród. Z jego reżyserem, autorem scenariusza i kompozytorem muzyki Tomaszem Gąsowskim rozmawiał Ryszard Jaświński. Najlepszym chyba pytaniem na początku tej rozmowy byłoby pytanie o to, czy Wróbel wciąż lata wysoko. No Wróbel lata wysoko, bo jest w kinach w dalszym ciągu. Jest w Polsce w takiej sieci Kino za rogiem, bardzo fajnej. W moich miejscowościach zresztą będę tam jeździł do niektórych kin na spotkania i rozmawiał z ludźmi, co jest bardzo fajne. Jest solą tego zawodu też, żeby się spotykać z ludźmi i rozmawiać na temat tego swojego filmu. Tym bardziej, że sam film i jego bohaterowie to są mieszkańcy właściwie takiej małej społeczności. Tak, i ludzie z mniejszych miast bardzo sobie to cenią, że ktoś się pochylił właśnie nad mniejszymi miejscowościami, nad tak zwanym zwykłym życiem i doświadczam tego w zasadzie na każdym spotkaniu pewnego rodzaju takiej, nie wiem, może wdzięczności to za duże słowo, ale takiego życzliwego bardzo zainteresowania i absolutnie wszyscy na to zwracają uwagę. A poza tym film jest w tej chwili cały czas dostępny na Prime Amazon i z tego, co mi wiadomo, jak to się brzydko mówi, ogląda się bardzo dobrze, czyli dużo ludzi bardzo go chętnie ogląda. No i wciąż też ma przed sobą szansę na kolejne prestiżowe nagrody. Na nominacje do Orłów musimy jeszcze poczekać, bo to w drugim tygodniu lutego, no ale też jest już jedna znana nam nominacja. No tak, no bardzo taka zaskakująca i przyjemna wiadomość na początek roku, że zostałem nominowany do Odkryć Empiku. To jest taka nagroda przy okazji bestsellerów Empiku. Kapituła, między innymi tam jest Maciek Buchwald, jest Sandra Drzymalska. Laureatów poznamy pod koniec lutego. No tak, 18 lutego będą wręczane nagrody bestsellerów Empiku i tych właśnie Odkryć Empiku, więc zostałem nagle odkryciem. Ale potwierdzasz, kandydujesz do Polskich Nagród Filmowych, czyli Orłów 2025. Myślę, że gdyby była nagroda za pięciobój, to już bym miał Orła w kieszeni, bo kandyduję jako reżyser, jako scenarzysta, jako kompozytor, jako odkrycie roku w kategorii scenariusz, ponieważ jest to mój debiut i odkrycie roku jako reżyser, więc trochę zabawnie, trochę dużo tam mnie, ale tak się złożyło. Wróbel jest autorskim filmem, takim czysto autorskim, więc to autorstwo tam się powtarza. Mówiłeś o pięcioboju, mówiłeś o pięciu twoich szansach na razie nominacje do Orłów, no ale też mogą być docenieni w wypadku Wróbla inni twórcy filmu. No tak, oczywiście mam wspaniałych aktorów, którzy są na liście. Jest to Jacek Borusiński w głównej roli, jest to Julia Chętnicka w głównej roli kobiecej, w rolach drugoplanowych Agnieszka Matysiak, która świetnie zagrała siostrę zakonnicę. Jest Piotrek Rogucki, jest Krzysztof Stroiński, no i oczywiście cała grupa twórców. Wojtek Staroń, operator, Radek Ochnio, dźwiękowiec i fantastyczna absolutnie scenografka Ania Pabisiak, która zrobiła tam we Wróblu ten taką prawdziwość świata, którą wszyscy podkreślają, że to wszystko jest tak realistyczne i prawdziwe. To dla tych, którzy Wróbla jeszcze nie widzieli, jakbyś w największym skrócie powiedział o tym, kto jest bohaterem filmu i o czym ta historia? Bohaterem jest normalny, zwykły człowiek, któremu się zaczynają dziać jakieś rzeczy niezwykłe. Natomiast historia jest wzruszająca, jest momentami zabawna, ale opowiada o czymś i takie filmy najbardziej lubię właśnie. Lekko opowiedziane filmy, które mają jakąś treść i o tym jest Wróbel. No nie będę zdradzał dokładnie o co chodzi, no bo to trzeba obejrzeć. Niektórzy mówią, że drugi raz też dobrze bardzo się ogląda. Ci, którzy raz oglądali, obejrzeli drugi raz, to mówią mi, że zauważyli bardzo dużo różnych takich niuansów. No Wróbel, jak to Wróbel? No jest to zwykły, prosty ptak, powszechnie lubiany, sympatyczny, nieduży, pospolity. Chociaż nie jest to film ornitologiczny. Nie jest to film ornitologiczny, chociaż ptaków w tym filmie jest sporo. tematu ptaków również w dzisiejszej audycji jest całkiem sporo. Z Tomaszem Gąsowskim, autorem filmu Wróbel, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. No to tak w temacie też filmów, które można oglądać w kinach już od kilku miesięcy, ale jutro piątek, a to oznacza kinowe premiery. Na ekranach zadebiutuje m.in. film Brutalist. To jest produkcja, która zdobyła już liczne nagrody i otrzymała aż 10 nominacji do Oscara, w tym dla Adriana Brodego. Aktor wciela się w postać żydowskiego architekta, który po wojennej tragedii stara się odbudować swoje życie w Stanach Zjednoczonych, ale równie istotną rolę w filmie odgrywa sama architektura. Ja jeszcze nie miałam przyjemności oglądać, ale dzisiejsza wydawczyni audycji Dobrego Dnia, Ania Lalka, widziała film na American Film Festival i poleca. A proszę mi wierzyć, naprawdę warto Ani zaufać. Empire of the Sun przed nami i Somebody's Son. A później Ania Szlagowska. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Co to znaczy po prostu bądź sobą? Kiedy pytam, kim jestem, wzrokiem wołam o pomoc. Nie kimś pokroju kim, bohaterów braci Grimm, kiedyś obiektem drwin. Obcym pokazuję białe zęby. Bliskim pokazuje częściej kły. Zabić drozda, bo za dużo dobra. Zabić drozda, bo za ładnie śpiewa. O, im mocniej kocham, tym dokładniej strzelam. Zabić drozda, bo za dużo dobra.